کی استعداد کو علمیہ اور عملیہ کو جاننے والے. مطلب یہ ہے کہ ہماری عنایت یہ بلا وجہ نہیں ہوتی, بلکہ ہماری عنایت اور کرم ناصب حال ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صلاحیت تھی, لیاقت تھی, تو اس بات کو ہم جانتے تھے کہ حضرت اس کے آلے پہلے ظرف ایسا رکھا تو مظروف بھی اس کے مطابق عطا کیا. اذ قال لابیہ, جب کہا اپنے باپ کو, وقومی ہی اور قوم کو, ما ہذہ التماثیل, کیا ہے یہ مورتیاں شورتیاں, ما ہذہ, یہ بیان ہے حقارت کا, اور یہاں ہذہ للتحقیر, حقارت بیان کرنا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں ما ہذہ, کیا ہیں یہ مورتیاں شورتیاں, التماثیل, تماثیل جمع ہے تمثال کی, اور تمثال انسانی صورت کو کہا جاتا ہے, خواب وہ لوہے سے تراشی گئی ہو یا لکڑ سے یا کسی اور چیز سے, صورت انسان ہو, انسان کی صورت پر ہو, وہ تمثال ہے. ہذہ التماثیل التی, کیا ہیں یہ مورتیاں شورتیاں, التی انتم لہا عاکفون, وہ کہ تم ہو ان کے ساتھ, ان پر جمنے والے, ان کے آگے جمنے والے. مراد یہ ہے الا عبادتہا اقیمون, ان کی عبادت پر تم ڈٹے ہوئے ہو اور ان کی پکار کو لگے ہوئے ہو. الا عبادتہا اقیمون, قالوا وجدنا آباءنا, کہا انہوں نے جواب قوم, پہلا جواب, پہلی قطعی دلیل انہوں نے پیش کی اپنے شرک پر اور کہا وجدنا علیہ آباءنا, پایا ہم نے اپنے بزرگوں کو, لہا ان کے لیے, عابدین, عبادت کرتے ہوئے, ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت پر پایا. اور مطلب یہ تھا اگر یہ قابل عبادت نہ ہوتی تو وہ بزرگ سمجھدار کیوں, سمجھدار کیوں کام کرتے, یعنی کیوں ان کی عبادت کرتے. قال لقد کنتم, جواب خلیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اوپر اب رشد سمجھ آئے گی, رشد ہو, یہ رشد کیا تھی, حضرت ابراہیم کو جو فام ملا اور جو استقامت علی الحق بعد تسلب کیے, حضرت ابراہیم کا یہ مقام اب کھل رہا ہے. انہوں نے دلیل پیش کی کہ یہ ہمارے بزرگ, ان کا کام ہے اور وہ ان کو پوچھتے رہے. حضرت ابراہیم نے جواب دیا لقد کنتم انتم, البتہ تحقیق تم بھی, لقد کنتم انتم تحقیق کر تحقیق, واللہ لقد, اللہ کی قسم, تم بھی, وآباؤکم, اور تمہارے بزرگ بھی, فی ضلال مبین, پکے کافر ہیں, فی ضلال مبین, بیچ کھلی گمراہی کے اور پکے کافر ہیں. دونوں جوابوں کا فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا علمها عند ربی, علمها عند ربی, وہ مقام تھا مناظرے کا اور یہ مقام ہے دعوت کا. مناظرے کے مقام پر فرعون بات کو الجھانا چاہتا تھا اور بات نقصے بات کر کے موضوع بدلنا چاہتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور باپ کے سامنے یہ انداز ثابت رکھا ہے, ورنہ اشکال ہے. یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہہ دیا علم و حاصل ربی, اور جہاں پر حضرت ابراہیم نے فتویٰ لگایا ہے اور فتویٰ بھی کھل کر لگایا, لَقَدْ تم پورے زور پر کلام ہے, لَقَدْ پکی بات ہے, تم تم ان تم تم بھی اور تمہارے اکابر جو ان کو پوجتے رہے اور ان کا بھی یہی نظریہ رہا. اباؤ تم کا حوالہ میں دے چکا ہوں, امام قرطبی وغیرہ وہ کہتے ہیں اکابر, اکابر کا جملہ اس لیے نکالتے ہیں کہ یہاں آبا سے مراد صرف جسمانی آبا نہیں ہے, آبا سے مراد صرف رشتے کے آبا نہیں, ہماری برادری صرف نہیں, بلکہ یہاں سے مراد مذہبی لیڈر اور مذہبی رہنما جن کو وہ مذہب کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے وہ بھی ہیں. اس لیے قرطبی رحمہ اللہ نے وہاں حامی مومن میں بھی آبا کے لفظ جہاں آتا ہے قرطبی میں دیکھنا, وہاں اس نے کہا اکابر. اکابر لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی رہنما وہ بھی مراد ہیں. کہتے ہیں لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين, کلے کافر, کوئی شک نہیں کافر ہونے میں. معلوم ہوتا ہے کیوں کہ اللہ نے فرمایا فلقد آتینا ابراہیم رشدہ, رشد یہی تھا کہ حق اور باطل کو واسطہ الفاظ میں واضح کرنا اور حق اور باطل واشگاف الفاظ میں اس وقت تک واضح ہو نہیں سکتا جب تک کہ فتویٰ نہ لگے. او بزرگو, ہاں اچھا, آج میرا خیال ہے آپ نے چھٹی سمجھی ہوئی چھٹی ہے یا روٹی زیادہ کھائی ہے, شاید ایسے نہیں ہے. بات ہے, اب چائے پیئیں یا سبق چلے؟ اتنی قربانی کے قائل تو کوئی بھی نہیں, چاہ تو چائے کو سبق پر قربان کرنے والے پکے بخشے بخشائے. ہاں چائے کا کچھ انتظام ہو نا تو جو آپ کی انتظامیہ ہے یہاں بیٹھے بیٹھے چائے پلا دیں. ٹھیک ہے, اگر کپ شپ ہو تو دو چار ساتھی جو ہیں وہ لے آئیں اور جہاں ایک طرف سے شروع کر دیں, ساتھ ساتھ چائے پیتے جائیں. لیکن کہاں پر بیٹھ کے جو مزہ ہے جہاں نہیں آئے گا, وہ درختوں کے نیچے والا مزہ ادھر مسجد میں نہیں آئے گا. ہاں بھائی جا کر بیٹھو بس جلدی ختم کر دے. دیکھو رشتہ من قبل, کہتے ہیں کسی کو کہنا کچھ نہیں, حضرت ابراہیم نے بالکل ہی معاف کر دی ہے, کوئی بات نہیں تھی. لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين, ہمارے وہ بزرگ ہیں جہاں آتے رہتے ہیں ہر سال, پچھلے سال نہیں آئے, قاضی احسان الہی صاحب اس سے پہلے آئے تھے تو میاں والی کے کہتی ہے سارے لائف صاحب وہ مسئلے میں بہت مضبوط ہے اور عالم بھی بڑا اچھا عالم ہے, اس نے تدریس بھی کی ہے اور عالم ہوتے ہی وہ ہے جو تدریس کرے, جو تدریس نہیں کرتا وہ کوئی مولوی نہیں, ہم اسے مولوی نہیں مانتے, وہ کوئی مولوی نہیں. کتابیں پڑھ کے اور کتابت کرے یا گوتا ریڑھی چلائے برابر ہے, عالم کے لیے ضروری ہے وہ تدریس کرے. اور ہمارے استاد وہ قاضی حفیظ اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بڑے ماہر تھے اور فنون میں مجتہد تھے. قاضی حمید اللہ خان صاحب پشاور کے تھے اور بہت مضبوط علم تھا اس کا, یعنی فنون کی کتابیں ہم نے دو آدمی دیکھے, ایک مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تلنگ والے اور دوسرا دیکھا قاضی حمید اللہ خان کو, جس پر بات کی رش آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی گہرائی دی تھی فن کی کتاب سے, خصوصاً منطق فلسفہ ناف اور اس طرح کے دو علم کلام, اس پر وہ بہت زیادہ ماہر تھے. وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ 10 سال تک مدرس جھوٹ بولتا ہے, 10 سال تک مدرس جھوٹ بولتا ہے اور 10 سال کے بعد جا کر اسے پتہ چلتا ہے. اور یہ بات ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے 10 سال تک مدرس جھوٹ بولتا ہے, تو طالب علمی کے زمانے میں بھی یہ غرور ہوتا ہے نا, طالب علم جب ہو تو اس وقت بھی بہت بھوت سوار ہوتا ہے, پھر میں بڑی شے ہوں اور بہت کچھ شیطانی کے ثابت ہوتے ہیں, لیکن یہ بات حقیقت ہے. اب ہمیں پتہ چلا, اب جا کے 14-15 سال کے بعد ہمیں اس بات کی حقیقت معلوم ہوئی کہ واقعی تن جو ابتدائی دور تدریس ہوتا ہے جب نہیں ہوتی تو کوئی چیز نہیں ہوتی, اور آگے چل کے پھر جا کے کتاب سمجھ آتی ہے. اور یہ جو قرآن پاک آپ ادھر پڑھ رہے ہیں, ثواب بھی ہوگا, مسئلہ بھی کچھ نہ کچھ یاد ہو جائے گا, لیکن قرآن سمجھ عملی زندگی میں آئے گا. عملی زندگی میں جب یہ مسئلہ بیان کرو گے او سارا قرآن کی ایک ایک مضمون آپ کے سمجھ میں خود بخود اترتا جائے گا. یہاں یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی صرف ایسے الفاظ نہیں ہمارے پاس کہ ہم آپ کو سمجھا دیں مکمل قرآن, نہیں, بس ہم تو گزارا کرتے. جو خود سمجھ ہوتا ہے نا وہ تعبیر نہیں ہو سکتا, وہ خود بخود سمجھ آتی ہے. تو بہرحال یہ واقعی بات ہے. کیا بات کر رہا تھا, وہ قاضی احسان الہی صاحب آئے, وہ سکول میں لگ گئے عربی ٹیچر, تو وہاں پر جنڈا والا ہے ہمارے علاقہ کی ایریا, وہاں مولوی بڑے گھر گھر تھے جنڈا والا, ایک وہی صاحب آئے اس نے فہرست لکھی, او 15-20 کے کتنے اکادر کے نام لکھے, فلانا بھی کہتا ہے مردے سنتے ہیں, فلانا بھی کہتا ہے مردے سنتے ہیں, فلانا بھی کہتا ہے مردے سنتے ہیں. 15-20 اس نے پوری لسٹ لے آیا قاضی احسان صاحب کے پاس. قاضی احسان صاحب کلاس کہتے ہیں اور مولوی صاحب کہتے ہیں میں صاحب اس کا جواب دو. اس نے دیکھا, اچھا کہتے ہیں ابھی دوں یا بعد میں دوں, پیریڈ کرا رہا تھا کلاس میں, ابھی دوں یا بعد میں, جیسا جتنا جلدی ہو. ادھر کاغذ ملے سر, کاغذ لیا نیچے لکھا, اگر ان علماء کا باقی عادت سما کے قائل تھے یہ سب کافی ہے, کہتے لے جائیں. یہ آپ کے بس کی بات نہیں, بات تو ٹھیک تھی, اگر یہ عادت سما کے قائل تھے تو کہتے سب کافی ہے, اس کو لے جائے جاتا. بعد میں کسی نے کہا کہ اتنا بڑا تجھے فتوا لگائے, کہا میں نے کہا اگر یہ قائل تھے اور یہ فتوا میں نے قرآن سے لگایا نا, قد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, انہوں نے بھی نہیں حوالہ پیش کیا کہ وجدنا علیہ آباءنا, وجدنا آباءنا لہا عابدین, ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا وہ ان کی عبادت پر, یہ خود اقرار تھا عبادت پر. حضرت ابراہیم نے کہا اگر یہ عبادت کرتے رہے یہ بھی کافر ہے, تمہارے بزرگ بھی اور تم بھی. فتوا تو صحیح جگہ سے اس نے تلاش کی ہے, لیکن یہ کہنا جرات رکھتا ہے. ہاں قالوا اجئتنا بالحق, قالوا کہا اجئتنا بالحق, فتوا لگے نا مشرک میں غیرت نہیں ہوتی. اب ذرا دیکھو, قالوا کہا انہوں نے اجتنا بالحد یہ فتویٰ سیریس لگایا ہے یا مذاق کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے یا واقعی یہ بات ہے؟ اجتنا بالحد، ہاں اجتنا بالحد کا معنی کیا ہے؟ یا لایا ہے تو، لایا ہے تو ہمارے ساتھ حق، حق کا معنی اس سے نہیں لکھا، بالجد، جد ایک ہوتا ہے مزاج اور ایک ہوتا ہے جد. اور حدیث پاک میں آتا ہے ثلاث تین چیزیں ہیں، جد ہننا، جد بہادر ہننا، جد ان کا مزاج بھی سچ ہے اور سچ بھی سچ ہے. تو طلاق کوئی مذاکر بھی دے تو واقعی ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ یہاں حد کا معنی جد والا ہے، جد. اور کہہ دے رہے تھے کہ کیا تو یہ سیریس بات کر رہا ہے، یعنی تیرے نزدیک بھی حد ہے؟ ہم کنتا من اللائبین، جب ایسے مذاق کیا ہے، دلگی کر رہا ہے، لا مذاق کیا ہے یہ. قال بر ربکم، حضرت ابراہیم کہتے ہیں مذاق نہ مذاق، کالا بل، بل اطرافی ہے، کوئی مذاق جزاک نہیں، کوئی لابھ نہیں، بالکل سیریس بات ہے، کوئی لابھ نہیں. یہ بر ربکم یا اٹک میں ایک آدمی تھا وہ قادیانی تھا، خیر وہ دودھ بیچتا تھا، نہیں دوسرا ایک آدمی تھا مسلمان، مسلمان دودھ بیچتا تھا. تو وہ قادیانی کے گھر جاتا دودھ دینے، قادیانیت پر پابندی ہے، دعوت نہیں دے سکتے. اس قادیانی نے جس کو خفیہ طور پر دعوت دینی شروع کی، حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ، مرزا قادیانی، ہمارے وہ ساتھی ہیں ہماری، فتح محمد صاحب، بڑے عالم بھی ہیں اور ہیں بھی بڑے مزاحیہ، انہوں نے یہ سنایا. بہرحال وہ آدمی جو تھا اس نے قاری صاحب کو آ کے بتایا کس طرح قادیانی مجھے دعوت دے رہا ہے. قاری صاحب نے اس سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اس سے کتابیں لینی شروع کریں، ایک ایک کر کے اس کو کہو میں مطالعہ کرتا ہوں اور کتابیں جب ساری اکٹھی ہو جائیں مجھے آگے دیں اور بعد میں ساتھ کریں گے. ویسے تو ان کی عام کتابیں نہیں ملتی تھی، ربوے سے ملتی ہیں. بہرحال وہ آدمی آتا اور بڑا اس کے قریب ہو گیا، ایک ایک کتاب حضرت مرزا مسیح موعود کی لینے لگا، ساری تھوڑی سی کر دی. خیر چلتے چلتے کافی ساری کتابیں کٹھی ہو گئی اس کے پاس، فلانی مجھے ضرورت ہے، حوالہ دیکھ رہے ہیں، فلانی دیکھ رہے ہیں، فلانا، جو مطلوبہ کتابیں مل گئیں. قاری صاحب نے اسے کہا کہ آپ جائیں اور اب اس کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، اور جھگڑ کے اس کو کہنا ہے کہ اگر کوئی بات آپ نے سخت کی نا، یا مجھ سے کتابیں مانگی تو میں کیس کروں گا کہ تم نے مجھے دعوت دی اور دعوت پر پابندی ہے، کتابیں نہیں دے لیں اس کو ایمان کو. خیر وہ چلا لیا. اب بڑا عاشق بنا ہوا تھا مرزے کا، پھر مرزا نبی تھا اس کا، بڑا محب تھا. تو اس نے کہا، یہ جو دودھ بیچنے والا تھا، اس نے کہا فلانے یا تو تم مجھے مرزا حرامی کی طرف دعوت دے کر آئے. وہ مرزا اور ماں بہن کی چار پانچ گالیاں اس کو دی، ایسے بےمان گدے خنزیر کے مطلب کی دعوت دے کر آئے. وہ کہتے یار ایسا بول، ایسا بول، مجھے نہ بول، ایسا بول. پھر اس نے کہا، اس نے اتنی گالیاں نکالی مرزے کو، اور وہ کرے ملتے کسی کو پتہ نہ چل جائے. ایسا اس نے کہا وہ بےمانا، میں تیرے نبی کو گالیاں نکال رہا ہوں اور اس کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہا ہوں، اور تو کہتے ہیں ایسا بول، تیرے میں اگر چرا دے تو میرے نبی کی مسافی کر کے دے. اسی سے پتہ چل گیا تو پکا کافر ہے، وہ بھی کافر، تو بھی کافر. اور کتابوں کا نام نہ لینا ورنہ میں کیس کروں گا، وہ کتابیں ابھی بھی پڑی ہیں. ہاں تو مشرک اور کافر میں غیرت نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم نے کوئی معمولی کام کیا؟ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کھلا فتویٰ دیا اور زبردست فتویٰ دیا، ہیں تمہارے مفتی ہوں تو ان کے تو وضو بھی نہ رہے، ایسا فتویٰ دیا. اور کہتے ہیں فروئی فروئی قانون کے اجیتنا بالحق، لیکن ان میں غیرت نہیں تھی مشرکوں میں، پوچھ رہے ہیں سچی گل ہے یہ مذاق، بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم قال فرمایا بل ربکم کوئی مزاج جزاک نہیں بل ربکم رب تمہارا رب السماوات والارض رب وہ ہے تمہارا رب بھی وہ ہے یعنی حقیقی رب مشکل کشا جو آسمانوں کی مخلوق کا بھی رب ہے زمین کی مخلوق کا بھی الذی فطرہن نمبر ایک رب بھی وہ ہے نمبر دو خالق بھی وہ ہے الذی فطرہن کو دلیل کے طور پر پیش کیا وہ پالنے والا بھی وہ ہے کیونکہ پیدا اس نے کیا فَآنَا عَلَىٰ قَالِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس دعوے توحید پر دلیل رکھنے والوں سے ہوں شاہدین کا معنی دلیل رکھنے والا کس پر میرے ساتھ دلیل ہے من الشاہدین آپ کے پاس کیا لکھا ہے شاہدین پر دلیل رکھنے والوں سے ہوں ایسے دعویٰ نہیں کر رہا دلیل بیان بھی کرتی اللذی فطرہن یہ وطلہ لعجیدن اسنامکو کسی کو کہنا کچھ نہیں نبیوں والا کام اللہ کی قسم لعجیدن اسنامکو میں گت بناؤں گا تمہارے معبودوں کی گت بناؤں گا لعجیدن گت بناؤں گا تمہارے اسنامکو تمہارے کتوں کی بعد ان تولو مدبرین بعد اس کے کہ آؤ گے تم پھرو گے پیٹ دینے والے پھرو گے ان سے پیٹ دینے والے یہ جو حضرت نے جملہ کہا لعقیدن اصنامکم او یہ جملہ دل میں کہا یا لوگوں کے سامنے کہا قول دونوں ہیں لیکن دوسرا قول بالکل مرجوع ہے کہ دل نے کہا حضرت ابراہیم نے یہ بزرگوں کے سامنے کہا تو سمجھو بات دل شر میں کوئی نہیں کہا جو اوپر اتنا فتویٰ لگائی گلا ہے لقد کنتم انتم والا جس جملے سے کہا کرتا ہے اس لیے سبقہ بعض مفسرین نے سن دیا یہ دل میں کہا دل شر کوئی نہیں کہا اللہ ہے عقید اللہ قسم اللہ کی لعقیدن ضرور بالضرور تاکیدیں دیکھو ضرور بالضرور میں کوئی تدبیر کروں گا کوئی بندوبست کروں گا اور لازم مانا قط بناؤں گا ان کو صحیح رگڑا نکالوں گا اسنامکم تمہارے اسنام کا ہاں بھائی بعد اس کے کہ تم ان سے پھرو گے مجبرین پیٹ دینے والے وہاں پر مجابر رہتے تھے انتم لہا عاکفون وہاں پر بڑے مجابر رکھے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم کا ابا یہ ان حضرات کا بہت بڑا پیر تھا اور یہ طریقہ وظیفے بتایا کرتا تھا کہ فلانے باپے کو یوں پکارو نا یوں مراد پوری ہوتی ہے فلانے باپے کو یوں نظر دو نا یہ مراد پوری ہوتی ہے جس طرح آج کل عاملین کے پاس آپ جائیں آپ کو اچھے اچھے وظیفے ملیں گے ماشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ ذکر یہ تمہیں کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور کرنا کہاں ہے ٹھنڈا پانی اور پانی جاری ہو اور کرنا کب ہے سردیوں میں ٹھنڈا پانی جاری ہو اور عشاء کی نماز سے کھڑا ہونا ہے صبح تک اور وہاں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس وظیفے سے یہ ہو جائے گا یہ بھی اسی کے بیٹے لگتے ہیں وہ روحانی بیٹے تو اسی طرح سے پتا ہے کہ 40 دن تک اگر یہ ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہا تو اس کا کام ویسے ہی ہو جائے گا 40 دن تک تو میرے ڈھونڈنے خیر ہوگا وہ بھی وظیفے بتاتا عملیات کا ماہر تھا مختلف وظیفے بتائے یوں کرو یہ تو اس لیے وہاں مجاور تھے کبھی آپ مزاروں پہ گئے یہ جو ابھی ہجویری کا دربار ہے یا ملتان میں ہے بڑے پیروں پہ جگہ ہے ملتان میں ہم ایک مہینہ رہے ملتان میں اور سارے وہ دربار دربار مکمل دیکھ لیجیے کہ کہاں کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح کراچی میں اور بڑے بڑے دربار تو وہاں پر مجاور ہوتے ہیں, بڑے ہٹے کٹے رکھے ہوئے اور صحیح قربانی کا مال ہوتا ہے اور بڑے پلے ہوئے. تو اس لیے بادا ان تولو مدبرین کے دو معنی ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جب تم ان سے پھرو گے, یعنی جب ان کا دربار کو اکیلا چھوڑ جاؤ گے, میں ان کا بندوبست کروں گا. یا وہ خاص ان کا میلہ ہے, عرس لگتا تھا اور عرس کے موقع پر یہ پا چلے جاتے تھے اور یہ بت خانہ اور امام باڑے کو ایسے ہی چھوڑ جاتے تھے سارے کے. جس طرح آپ دس محرم کو دیکھیں, دس محرم کو کوئی چیز یہ آپ کو اپنے قصر جو انہوں نے بنایا ہے قصرِ زینب قصرِ فلاں اس قصر میں نظر نہیں آئے گا. سارے چلے جائیں گے اپنے اس خاص مذہبی پروگرام پر. یہ بھی ایسے تھے بجا آلہ ہوں پر جہاں قرآن نے چھوڑ دیا, مقصد کچھ اور ہے بتانا. وہ چلے گئے میلے پر, حضرت ابراہیم پیچھے سے آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. انہوں نے کہا کہ انی سقیم, میری ذرا طبیعت اور موڈ ٹھیک نہیں ہے, انی سقیم, تھوڑی ٹینشن ہے. انہوں نے سمجھا تو سر درد ہے, لیکن اصل وہ ٹینشن تھی کہ یہ لا عزیز اللہ اسلام والا ٹینشن یہ تھی. خیر وہ چلے گئے. اب سوال ہے کہ اگر حضرت ابراہیم نے علی اعلان یہ بات کی, انہوں نے اپنے حضرات کے لیے باڈی گارڈ کیوں نہیں مقرر کیا, حفاظت کیوں نہیں کی؟ کسی اعتراض سے بچنے کے لیے ہم کو نے لکھا دل میں بات کی, ساری دل دل میں بات نہیں کی. انہیں اتنی توقع ہی نہیں تھی کہ ایک جوان ہے, ایک آدمی ہے, اور ایک آدمی اتنی جرات کرے گا. انہیں کمان کار ان کی بھی حکومت تھی اور بڑے بڑے چودھری تھے, انہوں نے بات سنی اہمیت ہی کوئی نہیں تھی. ان کے ماموں گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی جرات حضرت ابراہیم کریں گے. یہ تو سیدھا سادہ نوجوان ہے کہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے, عمل نہیں کرے گا. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دھمکی سیریس ہی تھی. ہاں مطلب کو بھی ویسے مذاق سمجھ رہے تھے. فجاء لہم, یہ خیر سے باہر چلے گئے. حضرت نے کچھ بڑا سارا بازار دیا. وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, کیا تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں, ہاں وہ بڑا جو بٹان ہوتا ہے دھڑکا مل زمین والا, پلک. چلو سمجھانا مقصود تھا, وہ بڑا ہتھوڑا تھا, کافی بڑا, کیونکہ دوسرے مقام پہ آتا ہے دھڑکا مل زمین, معلوم ہوتا ہے دونوں ہاتھوں سے شروع. ہاں جا لہم جدا تھا, یا الہم کر دیا حضرت نے جوتا تن جوت جوت, سب کا ریزا ریزا کر دیا, سارے شہید ہو گئے. اللہ کبیر اللہم, اللہ مگر کبیر اللہم اعلی حضرت ان کا, اس کو چھوڑ دیا. کبیر اللہم جو بڑا بہت سے آدم تھا اس کو رہنے دیا, جس کی بڑی پکارے کرتے تھے. ایک کبیر رتبہ میں یا جوتا میں مرتبے میں بڑا تھا, کرنی بھرنی والا یا جسا اس کا بڑا تھا, دونوں اعتماد ہیں. اللہ کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ وہ کس کی طرف رجوع کرتے ہوں. الیہ کی ضمیر میں دونوں قول ہیں, الیہ کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے, اس کبیر کی طرف یا حضرت ابراہیم کی طرف, دونوں ہیں. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ الیہ کی ضمیر اس کبیر کی طرف جا رہی ہے, تاکہ آئیں اور اس کی طرف رجوع کریں, اس کی طرف رجوع کریں. معلوم ہوتا ہے وہ گپ شپ لگاتے تھے بزرگوں کے ساتھ, ہیں الیہ یرجعون. اور بعض نے کہا حضرت ابراہیم کی طرف جا رہی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ وہ واپس آئیں پیچھے علاقے میں تو میں اکیلا تھا, وہ مجھ سے آ کر پوچھیں گے بھائی یہ کیا مسئلہ ہوگا, یہ جو سارا کام گڑبڑ ہو گیا اور کسی نے خود کچھ حملہ کیا ہے, یہ کیا مسئلہ بن گیا. ایک دفعہ پیچھے مزاروں پہ خود کچھ حملہ ہوا تھا, بےچارے اسی طرح اتنے پریشان اتنے پریشان کہ پتنے کیا بن گیا, کوئی دہشت گرد آیا اور ساری عمارت کو اڑا دیا. اب یہ بھی پریشان ہوئے واپس آئے, پہلے پہلے سلام کرتے تھے سلامی کے لیے, اندر جو گئے تو سارے بابا مٹی پڑے تھے, سب کا رگڑا نکلا ہوا تھا. کالو کہا انہوں نے من پا لہا تھا, اس طرح کرنا دوستوں بزرگوں کو بڑا مشکل ہے, یہ صورت بڑی مشکل ہے. باقی روشدہ ہوں یہ کوئی واقعی کوئی بڑی روشد تھی حضرت ابراہیم جس پر اتنے پکے رہے. اب مولوی اور نبی میں فرق ہوتا ہے, نبی نئی جماعت بناتا ہے افراد تیار کرتا ہے اور مولوی پرانی پہ حکومت کرتا ہے, جماعت بنی بنائی پہ حکومت کرتا ہے. نبی کا کام یہ ہے وہ جماعت اور افراد تیار کرتا ہے. اب دیکھو قالوا من فعل هذا, کس نے کیا یہ بے ادبی کا کام. یہ کہتے ہیں زبان پہ بات ہی نہیں آتی, کس نے کیا یہ برداشت نہیں کر رہے کہ کیا ہوا ہے. اب یہ نہیں کہتے کس نے ٹکڑے ٹکڑے کیے, کس نے اس کا رگڑا نکالا, کہتے ہاتھا ہاتھے میں ابہام رکھا, ابہام اس لیے رکھا اتنا بڑا ظلم ہو گیا بیان ہی نہیں ہو سکتا. اب کیسے کہیں ہمارے گلاحوں کا رگڑا نکل گیا, ستیا ناش ہو گیا, سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب کہتے ہاتھا ہاتھا بالا ہاتھا, یہ بے ادبی کا کام کس نے کیا, بے آلہتنا ہمارے گلاحوں کے ساتھ. گزرے کو بات نہیں سمجھ آتی, ادھر الہ مظلوم ہو گئے اور ان پر ظلم ہو گیا, ادھر ہے بھی مشکل کشا. یعنی جو اپنی جان نہیں بچا سکتے الو آپ تو مان جاؤ کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے, وہ اپنی جان نہیں بچا سکے لیکن پھر بھی مشکل کشائی کے دادے بھی ہیں. آج تک کچرے کی حالت یہی ہے, حضرت حسین کو مظلوم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, روتے ہیں پورا عشرہ رولا جا رہا ہے, حضرت حسین مظلوم ہیں اور واقعہ کربلا بڑے دکھ درد سے پانی بند ہو گیا. الو ادھر تمہارا نظریہ ہے کہ امام مرتے ہی اپنے اختیار سے اور اماموں کے معجزے ہوتے, اور اگر امام چاہے تو پوری کائنات کے درختوں کے پتے اور حشرات الارض جنگل کے درندے وہ سارے امام کے تابع ہوتے ہیں. امام جب کال کرے پورے درندوں کو کٹھا کر سکتا ہے, امام جب بلانا چاہے ساری دنیا امام کے ہاتھ میں یوں ہوتی ہے جیسے پٹھی کے اندر کوئی چیز ہو. پوری کائنات امام متصرف ہے, عالم الغیب ہے. اب سوال یہ ہے اگر امام متصرف تھا تو دریا تو قریب تھا, وہاں دریا سے پانی جو بچوں کو نہیں دیا, بچے بہت ہو گئے ہیں تو اس کا ملزم وہ کوپا کے شیا وہ حملہ آور ہے, جس کا ملزم اور مجرم خود امام ہے. تو بزرگو جان بوجھ کے جو پانی نہیں دیا بچوں کو نہ صرف, اور پانی کو ہاتھ بڑھاتے تو پانی خود بھر کے لے آتے اور وہاں پر شمر کے تیر امام پر غالب آ گئے. ہے مشکل کشا, ساری دنیا جہاں سے مختار ہے تو کبھی نہیں سوچا. یہ بھی اسی طرح دوسرے ہیں بریلر کا بھی یہی نظریہ ہے. وہ بے ایمانو خود تم اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہو اور پھر کوئی اوپر دھماکہ ہو جائے تو پورا میڈیا آ جاتا ہے اور وہ شروع ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہو گیا یہ ظلم ہو گیا. کوئی انہیں کہے تمہارے تو یہ سارے کام کرتے ہیں تو اپنے دربار کی حفاظت کیوں نہیں کی, اپنے دربار کو کیوں نہیں بچایا, اتنے عاجز ہیں اور اپنے الہوں کہتے اب بھی یہ آزا بے آلے اتنا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. بڑا کوئی بے ادب تھا انہو لمن الظالمین، انہو بے شک وہ آدمی لمن الظالمین، بڑا کوئی ظالم تھا بھائی، بڑا ظلم کیا ہے، یہ مظلوم بیچارے پڑے ہیں. قالو سمعنا، کہا انہوں نے، یہ کون تھے قالو سمعنا، یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے حضرت نے کہا تھا لعتیل انہ اصنامکم، یہ وہ لوگ تھے انہوں نے کہا جو مناظرہ میں موجود تھے. قالو من فعل ھذا، کہتے ہیں قالو سمعنا، سنا ہے ہم نے، فتن ایک جوان کو، یذکرہم، یذکرہم کا یہاں معنی یعیبہم، ان کے عیب بیان کرتا ہے، یہی مزارے کا والا ہے، یہی بہم ان کے عیب بیان کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے. یقال لہ ابراہیم، کہا جاتا ہے ان کو ابراہیم. سمعنا فتن، ہم نے سنا ایک نوجوان کو، یذکرہم یہی بہم، جو ان کی قیمتیں کرتا ہے، عیب لگاتا ہے اور گستاخیاں کرتا ہے، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، کہا انہوں نے لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے، لعلهم يشهدون، اس کے دو مطلب ہیں، لعلهم يشهدون، تاکہ وہ اقرار کرے گا نا سب کے سامنے، یہ میں نے کیا ہے. جب اقرار ہو جائے گا بعد میں جو سزا دیں گے تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ سب کے سامنے بات آ جائے گی کہ باقی یہ مجرے میں. اور دوسرا یشہدون، سارے موقع پر موجود ہوں تاکہ دیکھیں کہ گستاخوں کا کیا اثر ہوتا ہے، آئندہ ایسی جرات کوئی نہ کرے، عبرت کے لیے وہ سارے لوگ کرتے ہوں. قالوا انت فعلت هذا، القصہ سارے کے حضرت ابراہیم کو لے آئے، پوچھتے انت فعلت هذا، کیا تو نے کیا ہے یہ، بے آلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ، فعلت هذا، اب بھی بات بولتے ہیں، هذا یہ کام، بے آلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ، کیا یہ بے ادبی تو نے کی ہے، یہ گستاخی تو نے کی ہے ان کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قال بل فعلہ، قال بل فعلہ، فرمایا بل فعلہ، کیا اس کو، فعلہ، کیا اس کو، کبیرہم ھذا، بڑا ہے ان کا یہ، فاسألوہم، پوچھ لو اس سے، پوچھ لو اس سے، ان کانوا ینطقون، اگر ہیں یہ ینطقون، بولتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجاوروں میں یہ باتیں مشہور تھیں کہ یہ رات کو ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور بولتے ہیں، اس لیے فرمایا انسانوں جنتے کون، اور شیطان بھی ان میں داخل ہو کر بولا کرتا تھا. آپ کے کچھ علماء کہتے ہیں جہاں پر اشکال سمجھ رہی ہے، شیعہ یہاں کہتے ہیں کہ تقیہ ثابت ہوں، تقیہ مقبول حسین دہلوی صاف، وہ صافی والا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تقیہ کی دلیل ہے. کیسے؟ استدراج یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا، بل فعلہ کبیرہم، فعلہ کبیرہم، جس بڑے نے کیا ہے، اس پیر کی نسبت کس کی طرف تھی، کبیر کی طرف، اس بڑے نے کیا ہے، یہ کیا بنتا ہے، حالانکہ کیا حضرت ابراہیم نے کہا، اور نام کس کا لیا، بڑے کا، جس کا نام ہے تقیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا، اپنی طرف نسبت نہیں کی. خیر کوئی حیا والا شیعہ تو میرا خیال یہ نہیں کہہ سکتا، یہ وہ بالکل دجالوں میں تکاجلا مقبول جیسا بے حیا وہ کہے، کیونکہ تکیہ ایسے ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم نے پورا رگڑا نکال دیا، اور تکیہ تو ہے اپنا مزہ بھی ظاہر نہ کرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے کر پھر فتویٰ لگا رہے ہیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں لعتیت انہ اصنامکم، میں ان کی گد بھی بناؤں گا، پھر کر بھی دیا، دعوت بھی دی اور عملاً بھی اتنا کام کیا کہ جس کو تقیہ کوئی کہے گا جس میں ذرا غیرت نہ ہو. اور یہ تو تقیہ کی دریا بکھیر رہی ہے, اکیلا ہو کر بھی حضرت ابراہیم نے ان کے الہوں کا رگڑا نکالا اور دعوت زبردست انداز میں پیش کی. تقیہ تو سیاح کے یہاں یہ ہے کہ اصول دین کو بھی ظاہر نہیں کرنا,